więcej mnie. Może ja właśnie mam wszystko, czego chcesz. Ten chaos, w którym tkwię, zniknie, gdy poskładasz mnie. Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Minuta po czwartej, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest piątek, 15 dzień września. Ten dzień to 258 dzień 2023 roku. Do końca pozostało 107 dni. Będzie trwał 12 godzin i 44 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 2 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 2 minuty. Słońce wzejdzie, moi drodzy, no już bardzo, bardzo późno, bo po godzinie 6:09, a zajdzie o 18:53. Do końca lata pozostało 7 dni, tak więc tylko tydzień. Cieszmy się z ostatnich dni lata, cieszmy się także z tego, że dziś imieniny mają Albin, Nikodem i Roland. Najlepsze życzenia od nas w składzie. Dzisiaj Trójka budzi Halina Leszczyńska, realizująca program, i Rafał Wodziński. Kłaniamy się. Dzień dobry. Nic tak nie budzi o tej porze jak ludowe brzmienia wymieszane z muzyką nowoczesną. Halina Młynkowa i zespół Blatanki, wokalistka, zapisała się w historii muzyki wieloma utworami nagranymi z grupą Blatanki. Później rozpoczęła karierę solową, pracowała także jako prezenterka telewizyjna, co nie wszyscy pamiętają, kochani. Z piosenką ostatni raz zwyciężyła konkurs Super Premier na Krajowym Festiwalu Piosenki Opolskiej w Opolu. W 2022 roku powróciła do premier z utworem Przerwany. Halina Młynkowa już za nami, a za moment w programie trzecim Polskiego Radia Kensington i War. That no one

Grabasz i Zdachy Dalachy, Piła Tango w programie Trzecim Polskiego Radia. 26 minut po czwartej, a już od szóstej pora na trójkę i Piotr Wiran z Radosławem Nałęczem będą Państwa budzili i będą mówili między innymi o tym, że Unia Europejska rozpatruje pomysł wprowadzenia dodatkowych egzaminów na prawo jazdy dla seniorów. Osoby starsze, które chcą dalej jeździć samochodem, miałyby przechodzić specjalne testy psychotechniczne, a także zdawać kolejny egzamin praktyczny. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Do Państwa na pewno będzie skierowane pytanie już po szóstej w programie pora na trójkę. A ja się pytam, co z niedzielnymi kierowcami, droga Unia? No, zresztą nie wiadomo, czemu określa się takich właśnie niedzielnymi. Przecież potrzeba naprawdę być bardzo dzielnym, aby wyjechać na polskie drogi. Już teraz Birdie. W trójce. We used to be the rain catchers, and we couldn't see what we were. To już 43 lata od momentu, kiedy powstała formacja New Order. New Order, czyli wspaniałe elektroniczne brzmienia True Faith w programie Trzeci Polskiego Radia na 23 minuty przed godziną 5. New Order w ubiegłym roku zagrało trasę Unity Tour z Pet Shop Boys. Trasa składała się z 13 koncertów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wiele razy oglądałem na YouTubie ich brawurowe wykonanie na żywo Blue Monday. Naprawdę robią to świetnie. New Order rozpoczęli także już przygotowania do wielkiej trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii i Europie. 21 września na pewno będzie można już ruszyć razem z nimi w podbój wszystkich miejsc koncertowych, w których to wystąpią. Już za chwilę w trójce Ira i parę chwil, a w kolejce także czeka. Aha, zostańcie z programem Trzecim Polskiego Radia. 5:12, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć. Choć raz, tylko raz, tu na ten świat Bóg nam pozwala przyjść. Republika Budzi, za kwadrans będzie piąta. Mamy dla Państwa bardzo ciekawe propozycje weekendowe, o tym dzisiaj jeszcze nie mówiłem. Na torze wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie odbywają się jedne z najbardziej prestiżowych zawodów technicznej jazdy konnej. Warsaw Jumping, tak się nazywają, to jest rywalizacja utytułowanych skoczków, gonitwy koni, a także para, ujeżdżanie i wszystko to, co czyni konie zwierzętami pełnymi klasy. To można zobaczyć od dawna na warszawskim Służewcu. No a w programie zapraszam na weekend właśnie na Służewiec zaprosi Państwa Michał Żołądkowski. Oprócz tego również bardzo ważne święto, święto skierniewickie, święto kwiatów, owoców i warzyw. Zaproszenie na to wydarzenie na pewno również pojawi się w naszej audycji. No i o tych ostatnich nie zapomnijcie Państwo przy śniadaniu, no a jeśli żony zapomniały, to na pewno mężowie pamiętają, co do tego jestem 100% pewny, bo tu jest zasadnicza różnica pomiędzy narzeczonym mężem, to zamiast kwiatów on kupuje warzywa. Daria Zawiałow, już teraz Trójcie. Program Trzeci Polskiego Radia. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well.

in vain.